skolen i mange og lange år. Han havde sejlet med hejre om lasten fra Frisco til Singapore. Han havde sejlet med franskmænd og britter i bølgernes frådende dans. Nu skulle han gense de nordjyske klitter og pigen, der stadig var hans. De to sildhave var hans verden, hans hjem var det blå Atlant. Men hvor han så kom på sin færden, det rette han aldrig fandt. Hans stille drøm var en helt anden skude, en skude med lykken som ro. To øjne der lir bag en rude til ham hver gang han går ombord. Solen står op i et brunt anløbet sølv. Skipperen rejser sig halvt og råber højt. Hostene tørner jeg ud, vågen og død. To pilsnere i en snor efter en båd. Fokken og storsejlet står fine og fyldt. Tænk på en bajer af skøn, grøn og forgyldt. Første ration for sin dåb, kølig og våd. To pilsnere i en snor efter en båd. Borgskummet står om hver hals, vinger af vand. Andrikken springer i brunst efter sin anden. Men hun har anbragt sin dyd, trygt i en tråd. To pilsnere i en snor efter en båd. Hver gang at skuden har lagt sig til kaj, pynter jeg mig, hej, så, så, sej. Og ved den mundreste bar tager jeg plads, løfter tilpas mit glas. For alverdens sorte piger, tømmer jeg skåle en masse. Jeg er sidste mand på skansen, men er første bajs til drik. Når de andre går fra sansen, bliver dobbelt klart mit blik. Skulle en sømand gå af vejen, navnlig for noget der er vat. Jeg er sidste mand på skansen, napper chancen høj og flot. Jeg er sidste mand på skansen, men er første bajs til drik. Når de andre går fra sansen, bliver dobbeltklart mit blik. Skulle en sømand gå af vejen, navnlig for noget der er vådt. Jeg er sidste mand på skansen, napper chancen høj og flot.